महाभारत विराट पर्व त्रिचत्वारिंशोध्याय बृहन्नला द्वारा उत्तर को पांडवों के आयुधों का परिचय कराना। बृहन्नलोवाच यन्मां पूर्वमिहापृक्ष शत्रुसेनापहारिणं गांडीव मे तत्पार्थस्य लोकेषु विदतं धनुः सर्वायुध महामात्रम सातकुंभ परिष्कृतम एतद् अर्जुनस्यासीत् गांडीवम् परमायुधम। बृहन्नला बोली, राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वही यह अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुधों से विशाल आयुधों में विशाल है, इसमें सब ओर सोना मढ़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। यत्तच्छत सहस्त्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम् येन देवान् मनुष्याश्च पार्थो विजयते मृदे चित्रमुच्चावचैर्वर्णैः श्लक्ष्णमायातमव्रणम् देवदानव गंधर्वै पूजितम सास्वती समाह। यह अकेला ही 1,00,000 धनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। पृथा पुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्यों तथा देवताओं पर विजय पाते आ रहे हैं। हल्के गहरे अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिकना चमकदार और विस्तृत है, इसमें कहीं कोई चोट का चिन्ह नहीं आया है। देवताओं दानवों तथा गंधर्वों ने इसका बहुत वर्षों तक पूजन किया है। एतत् वर्ष सहस्त्रम तो ब्रह्मा पूर्वमधारयत ततो ननन्तरम् एवाथ प्रजापतिर्धायत तेने पञ्चशतं चैव शक्रोऽसीति च पञ्च च सोम पंचशतम राजा तथैव वरुण शतम पार्थ पंचचतुष्टिम च वर्षाणि श्वेतवाहनः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1,000 वर्षों तक धारण किया था। तदनंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेतवाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। महावीर्यम महादिव्यम एतत्तद्धनुरुत्तमम् एतत्पार्थम अनुप्राप्तम वरुणाचारु दर्शनम्। यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है, इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ था। पूजितम सुरमर्तेषु विहरति परमं वपुः सुपार्श्वं भीमसेनस्य जातरूपग्रहं धनुः येन पार्थो जयत् कृष्णां दिशं प्राचीं परं तपः। तथा दूसरा देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं और मध्य भाग में सोना मढ़ा हुआ है। यह वही धनुष है जिससे शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। इंद्र गोप कचित्रम च यदे तच्चारु दर्शनम राज्ञो युधिष्ठिरस्यैतद् वैराटे धनुरुत्तमम्। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी नामक कीटों का चित्र है और जो देखने में मनोहर है वही यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है। सूर्या यस्मिस्त सौवर्णा प्रकाशन्ते प्रकाशिनः तेजसा प्रज्वलन्तो वही नकुलस्य तदायुधम्। जिसमें सुवर्ण के बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाज्वल्यमान जान पड़ते हैं वही यह नकुल का आयुध है। सलभा यत्र सौवर्णा तपनीय विचित्रता एतन्माद्रेषु तस्यापि सदेवस्य कार्मुकम्। जिसके ऊपर सुवर्ण जटित मीन के फतिंगे सुशोभित हैं वही यह माद्री नंदन सहदेव का धनुष है। ये तुमे क्षुर संकाशा सहस्रालोम वाहिनः एते अर्जुनस्य वैराटे सरा सर्प विशोपण माह। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिनमें पंखे लगे हुए हैं और जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। एते ज्वलन्तः संग्रामे तेजसा शीघ्रगामिनः भवन्ति वीरस्याक्षय्या व्यूहतः समरे रिपुन। ये युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इन बाणों का काटना असंभव है। ये चेबे पृथ्वी दीर्घा चंद्रबिंबार्ध दर्शना एते भीमस्य निशिता रिपुक्षय कराशरा हारिद्रवर्णा ये त्वेते हेम पुंखा शिलाशिता। ये जो मोटे विशाल और अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं, वे भीमसेन के तीखे बाण हैं जो शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। ये हल्दी के समान रंग वाले और सुनहरी पाँखों से सुशोभित हैं। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। नकुलस्य कलापोयम् पञ्चसार्दूललक्षणः येनासौ व्यजयत् कृष्णाम् प्रतीचिम् दिशमाहवे कलापो शेष तस्यासीन् माद्रीपुत्रस्य धीमतः। जिस पर पांच सिंहों के चिन्ह हैं, वही यह नकुल का कलाप अर्थात तर्कस है, जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी। उस समय बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल के पास यही कलाप था। ये तुम्हें भास्कराकारा सर्वपारसवासरा एते चित्रक्रियोपेता सहदेवस्य धीमतः। और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा संपूर्ण शत्रु समूहों का विनाश होता है। विचित्र क्रिया शक्ति से संपन्न ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। ये तुम्हें निशिता पेता पृथ्वो दीर्घवास सह हेम पुंखा सर्वपर्वाग्नो राज्य एते महाशरा। ये जो तीखे पानीदार मोटे और बड़ी बड़ी पाँखों वाले तीन पर्वों के बाण हैं और जिनकी पाँखें सोने की बनी हुई है, ये सब राजा युधिष्ठिर के महान सर हैं। यस्त्वयं सायको दीर्घ श्ली पृष्ठ श्ली मुख अर्जुनस्य शेष संग्रामे गुरुभार सहोदन। जिसके पृष्ठ भाग में मेढ़की का चित्र है और जिसका मुख भाग भी मेढ़की के मुख के समान ही बना हुआ है, यह विशाल खड्ग अर्जुन का है। यह युद्ध भूमि में भारी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है। वैयाग्रकोश सुमहान भीमसेनस्य सायकः गुरुभार सहोदिभ्य शास्त्रबाणां भयंकरः। जिसकी म्यान व्याघ्र चर्म की बनी हुई है, वह महान खड्ग भीमसेन का है। यह भी गुरुतर भार सहन करने वाला दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयंकर है। सुफलश्चित्रकोशश्च हेमस्तरुरनुत्तमः निस्त्रितः कौरवस्य स धर्मराजस्य धीमतः। जिसकी धार सुंदर एवं पतली है, जिसकी म्यान विचित्र और मूठ सोने की है, वह 30 अंगुल से बड़ा सर्वोत्तम खड्ग परम बुद्धिमान कुरुनंदन धर्मराज का है। यस्तु पांचनखे कोशे निहितश्चित्र योधने नकुलस्य सनिस्त्री सो गुरुभार सहोदृन। जो बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में बंद है तथा नाना प्रकार के युद्धों में शस्त्रों का भारी आघात सहन करने में समर्थ और मजबूत है, वह यह नकुल का खड्ग है। यस्त्वयं विपुलः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः सहदेवस्य विध्येनं सर्वभार सहम दृढम्। और यह जो गोचर्म की म्यान में रखा गया है यह सहदेव का विशाल खड्ग है। इसे सब प्रकार के आघात प्रत्याघात सहने में समर्थ और सुदृढ़ जानो। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर ग्रोहण हरणे गोग्रहे आयुधवर्ण नाम धेत्री चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के अवसर पर आयुध वर्णन विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। 43वां अध्याय पूरा हुआ।